na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Satranga ha dil ki halki phulki roz sune satranga aarzu jaga le tu duniya utha le tu paon tale chahe to aasma bichha le ranga sitare tod le na alag od le na lute zamana aaja o ranga ranga ranga hop chune satranga ha dil ki halki phulki roz chune satranga o ranga दिल हमारा शहनशाह का है जो दिल से एक मांगो हजार देता है रे दिल हमेशा उस्तादी करता है बिगड़ जाओ तो संवार देता है रे दिल को भी लेकिन बुखार आए ना इतना ही खाओ दकार आए ना ए दिल की हसरतों का शिकार करना सपनों से अपना सिंगार satranga haan dil ki halki phulki roz sune satranga जिंदगी ये अजीब जिंदगी है मिलन देती है जुदाई देती है रे मैं हमेशा से ख्वाबों का कैदी हूँ ये नींद में सुला कर रिहाई देती है रे दिल रात का खेल है दिलचस्प है रे ये जिंदगी है दिल में अंधेरा कभी शब में करे करके